Έλα, ρε Αποστολάρα. Έλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έβαλε για τον delivery. Ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να σου στήξω ένα άλλο θέμα. Μιλήσω για την Παλαιστίνη, γιατί έχω φρικάρει με αυτό και θα το συνδυάσω και με κάτι άλλο. Καταρχήν, να σου πω ότι σέβομαι πάρα πολύ κάθε γυναίκα και τις visitors και τις influencer και τις pornostar. Θυμάσαι κάποτε που σου είχα πει για μια διάσημη influencer που την κατηγορούσα, που χρησιμοποίησε για να μην πω ότι οργάνωσε το rebate porn για να γίνει διάσημη και μετά από τότε έβγαζε χολή κατά τη εργατική τάξη. Κάτι θυμάμαι, χωρίς να θυμάμαι ποια εννοείς. Ναι. Μία γνωστή που μετά πήρε και ένα ακροατή και έλεγε ότι με πονάει αυτή και ότι κατά βάθο είμαι φασίστα. Και βγήκαν μετά κάτι άλλοι ακροατέ και με υποστηρίξανε. Είναι η γνωστή influencer που τώρα που πάει στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει στο Ντουμπάι. Καλά, όλε στο Ντουμπάι πάνε, παιδάκι μου. Πρέπει να βγει και το μηνιάτικο όμω. Ακριβώ, ναι. Και μίλησε ταπεινωτικά για την καρδίτσα. Ότι δεν πάνε στο Ντουμπάι για να πάρουν τη σοκολάτα, με δουλεύει. Ακριβώ. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί πάνε εγώ, αλλά δεν έχω στοιχεία. Επειδή εγώ δεν έχω καμία σχέση με την καρδίτσα, αλλά η καρδίτσα είναι από τι λίγε περιοχέ που σέβομαι, που έχει και Αντάρτικο. Που έχει γυναίκες που δουλεύουν, αυτές οι γυναίκες είναι πολύ πιο έντιμες από αυτή. Και αυτή να μην κρύβει την καταγωγή της, γιατί μπορεί να το παίζει κυρία, αλλά ξέρουμε ότι η καταγωγή της είναι από ένα λαό ο οποίος είναι εργατικός, είναι φιλότιμος και δουλεύει φθαράς. Δεν πρέπει να ντρέπεται αυτή η κυρία για το από εκεί που είναι. Ξέρουμε όλοι από πού είναι. Έχεις και... πιάσει τώρα εσύ και ασχολείσαι με τις influencers, δηλαδή πού θα φτάσεις. Όχι, περιμένω που θα φτάσω. Θέλω να καταλήξω και σε αυτούς τους Άραβες, οι οποίοι κατουράνε και χέζουν μπροστά στο χριστιανικό σταυρό και στη λευκή σάρκα για να φανεί ότι έχουν την ανωτερότητα. Ξέρεις, αυτό το βίτσιο τους εκεί πέρα, ότι άμα θέλουν να δείξουν την ανωτερότητα του μουσουλμανισμού, ας ενωνόντουσαν με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τη Βόρεια Κορέα, με τους καθολικούς εκεί πέρα στη Λατινική Αμερική και να σώζαν τα παιδιά στην Παλαιστίνη που έχουν γαμπήσει τους Παλαιστίνιους και δεν μιλάει κανείς. Εκεί είναι όλη η μαγιά τους. Εγώ αυτό που θα ήθελα ήταν μακάρι όλος ο αραβικός κόσμος να ενωνότανε, να αφάνιζε το Ισραήλ και το λαό του. Δεν είμαι αντισημίτης, πλέον δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Ο τελευταίος αντισημίτης τρώει σφαλιάρες από τη γυναίκα με τις πολυχρώμες περούκες, κατάλαβες τι λέω, και άλλοι αντισημίτες διαφημίζουν το Ισραήλ. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε άνετα κατά του Ισραήλ και του λαού του που σε 95% επικροτεί τη γενοκτονία και να φανίσουν αυτό τον κολολαό. Αυτό έπρεπε να κάνουν οι Άραβες και όχι να κάνουν τις άλλες μαλακές που κάνουν. Ελευθερία στην Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στα παιδιά της Παλαιστίνης. Μίλα μόνο σου, ρε! Μίλα μόνο σου, βλάκα ηλίθιε! Μίλα μόνο σου, γιατί μόνο για να μιλάς μόνο σου είσαι! Σαν χαζός, τρελός, βλάκας ηλίθιος! Μίλα μόνο σου, μίλα! Ρε, δεν τρέπεσαι! Εγώ μιλώ με προσευχές! Εγώ μιλώ με προσευχές! Ναι, μίλα! Για σένα, μαγισσά μου! Εσύ κεντάς τις ενοχές. Ηλίθιε, μίλα μόνο σου, μίλα. Θες να μ' ακούς, θες να μ' ακούς, μωρή ανώμαλη κι εσύ. Ακούω, κάνεις λάθος, μίλα μόνο. Δεν με χορταίνεις, όχι κι εσύ. Ηλίθιε, μίλα μόνο. Έχεις τρελαθεί με μένα, Έχεις δαγκώσει λαμαρίνα, πες το. Έχεις τρίψει τώρα. Έλα να χορέψει δικιά μου δισκοτέκ. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 πήγανε χώρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθετος, με τα όλα τους. Τώρα άμα πάνε, θα πάνε με φουλ εξοπλισμό και τα ωραία τους και τα σκαφάκια τους και τι θα πάνε. Τα καταθέτει το Κογκρέσο της Αμερικής. Και το τρέιλερ από πίσω να κουβαλάνε το σκάφος. Ό,τι χρειαστεί μια καλή μηχανή να μην σε αφήσει μεσοπέλαγα. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα. Έχει αυξηθεί η κίνηση εξωγήινων, είναι η αλήθεια. Ορμή που στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το Ευρωπαϊκό έκαναν μια διαδήλωση για τη λέξη διαστολή του χρόνου δεν καλύπτει πλήρως ότι έχουμε και βραδύτητα. Να το. Είχα ζητήσει. Αυτό φοβόμουν, τη βραδύτητα. Αυτό να λέγεται βραδυτό διαστολή. Βράδυ ποριακός. Τα έχει πει ο Χαρικλίνη πριν χρόνια. Αλλά δεν βάζεις μυαλό. Τώρα διδάσκουν τους φοιτητές λόγω αποστάσεων δεν υπάρχουν εξωγήινο. Οι ελεγκτές ένα είδο κυκλοφορίας που κλείσανε προχτές. Τώρα που έχουν την υπτάμενη λύση μέσα και πάλι να τρακάρουν δεν κάνει κανένα. Πετάει ο γάιδαρος, παιδί μου, σιγά σιγά. Διαδήλωση. Αλλά να σας πω κάτι, τόσο ανεύθυνη είναι η δική μας η μεγάλη φυσική. Ο Μητσουτάκου δεν ρωτάτε. Ο Μητσουτάκου αναρωτάτε, δεν δίνει στους αγρότες όμως τίποτα να ανοίξουν τους δρόμους. Εξάντλησε όμως και τα όρια της κατανόησης της απέναντι σε ένα κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Ρέξτε καλά, ρε! Τι περιμένετε, δηλαδή να καούμε όλοι. Ρε, χειροβομβή θα δεν ρίξουμε, ρε. Άσε με τώρα. Μη τσουτάκου, μαμά, να ξέρεις. Μη τσουτάκου, άσε με τώρα, γεια. Τι έγινε, Γεροπισμπίκη, οριμάσαν οι συνθήκες. Τι έγινε με τη μικρούλα, Γεροπισμπίκη, την κατάφερες. Να σου πω, λοιπόν, το σημαντικότερο τηλεφώνημα της ζωής μου είναι αυτό που γίνεται κάθε μέρα 8 και 5 εκεί όταν εγώ μπαίνω στη δουλειά μου και το παλικάρι μου πάει στο αυτοκίνητο για να πάει στη δική του δουλειά. Λέμε κάθε μέρα το ίδιο 2-3 λεπτά. Καλημέρα, Μανούλα, τα γνωστά. Καλό κουράγιο, θηρίο. Αυτός ο διάλογος γίνεται κάθε πρωί με το παλικαράκι μου. Ναι. Κάθε μέρα, λοιπόν, προσπαθώ όλο το υπόλοιπο της ημέρας να αποδικοκοποιήσω τέλος πάντων αυτό που μου λέει. Ο τρόπος μου το είπε να καταλάβω είναι στενοχωρημένος, αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτούς τους γονείς δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δεν γίνεται να τους καταλάβω και κανένας. Και να την κόψω. Άσε τα κανένας. Ο Άδωνης ξέρει και μπορεί. Καλά, άσε μας και εσύ με τον Άδωνη. Πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη? Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τους. Κανένας και δεν θέλει να καταλάβει και τον πόνο τους. Αυτή εδώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν θέλουν να πέσει. Γιατί αν πέσει θα ξαναβγεί και ίσως και με καλό ποσοστό. Θέλουν να πάνε φυλακή. Θέλουν να πληρώσουν για αυτό που κάνανε. Όχι τόσο για το έγκλημα, όσο για τη συγκάλυψη του έγκληματος. Καλά, και εσύ τώρα μην κάνεις όρεξη. Θα πετάξουν εκεί στα θηρία 2-3 θύματα και θα τελειώνει. Τι νομίζεις και εσύ, μην κάνεις μεγάλη όρεξη. Λάβει, λες ο Μητσοτάκης θα βγει πάλι. Τι θα κάνει? Δεν ξέρω, εντάξει. Η σχέση της οικογένειας Μητσοτάκη με το Λάδι είναι στενή. Από πάντα, αλλά δεν μπορείς. Από το. Δεν λέω αυτό. Εννοώ υπάρχουν τα τραύματα από τις ανάλαδες φασολάδες και μετά ερμήνευσέ το όπως θες μέχρι σήμερα. Ναι, έχουμε να ερμηνεύσουμε. Ήμουν γραμμένος σε 3 συσίτια. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε 3 συσίτια και έτρωγα 3 φασολάδες ανάλαδες και με αυτό έζησα. Οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν ρωτήσουν? Εδώ μας λένε στην Αμερική που ήσουν στην Άσα. Α, και στην Αμερική. Α, και στην Αμερική. Στην Νάσα, α, δεν λέει Νάσα το τραγούδι. Μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Έλα τώρα, με μπερδεύεις. Never... Άμα είναι να ακούσουμε Θανάση, να ακούσουμε σωστά. Να τα λες σωστά. Never, καμία αλήθεια. Άσε τώρα, αλήθειες, ήταν για αλήθειες. Βγήκε ο Τραμπ και τους δείχνει. Πότε βγήκε ο Τραμπ? Ο Τραμπ ρε. Δεν βγάλανε την Καμάλα. Έστειλε. Έλα μωρέ. Η Καμάλα θα έκανε πολέμους με την έγκριση του Κογκρέσου. Όχι τώρα αυτά που κάνει. Έλα, αυτά δεν μπορώ. Καμιά έγκριση. Που τα κάνει ο άλλος απροκάλυπτα. Έλα. Δεν είναι προετοιμασμένος ο λαός. Δεν είναι. Να τα αποδεχθεί. Τα μωμοέμας να τον προετοιμάσουν. Μη μου ανοίγει στο στόμα τώρα για τα μουμουέ, μη, ουέ. Και το έστειλε στις υπόγειες βάσεις. Δεν λαχανιάζεις, δεν κουράζεσαι, εκεί επιμένεις ρε παιδί μου, εκεί. Μπράβο, μπράβο γι' αυτό. Περιμένετε εσείς να οριμάσουν οι συνθήκες. Η ζωήτσα βλέπει πάρα πολύ μπροστά. Εσείς περιμένετε να οριμάσουν οι συνθήκες 51 χρόνια. Βλέπει πολύ μπροστά. Εσύ τι ζόρι τραβάς, ρε παιδάκι μου. Τι πράγμα. Τι ζόρι τραβάς εσύ. Τι εννοείς? Ας το καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ είσαι μεταφερόμενος θείασος, είσαι. Είσαι σήμερα στον Τζίπρα, αύριο στη ζωή, μεθαύριο στην Καριστιανού, μετά στον Νίκη. Είσαι. Τι ζόρι τραβάς με τους άλλους. 51 χρόνια τον πληρώνω τον κουτσούμπα. Άσε μας καημένε. Τα φασισταριά που τα πληρώνεις δεν σε πείραξε. Τους καραγκιόζδες που φέρω Τσίπρας δεν σε πείραξε. Ποια φατσισταριά? Ποιος ήταν ο φατσισταριός? Οι χρυσές αυγές, οι σπαρτιάτες, αυτούς που τους πληρώνεις δεν σε πείραξε. Ρε φιλαράκο, άκουσε να δεις τα πράγματα. Όχι, άκουσε να δεις, θα τοποθετήσεις αυτό που σου λέω. Τα πράγματα πρέπει να τα λύνεις. Εσείς απλά τα συζητάτε. Εκεί στα φασισταριά δεν είδα να έχεις κανένα προβληματάκι να τα πληρώνεις. Εσείς δηλαδή δεν είσαστε φασίστες? Α, εντάξει, αλλού η κουβέντα. Αυτή που έλεγε ο Θεοδωράκης, αριστεροί φασίστες. Εσείς δεν είσαστε φασίστες. Άσε ρε Καραγκιοζάκο, με μένα μιλάς. Δεν είμαι 5. Η ηλικία δεν έχει να κάνει με τη μαλακία, να ξέρεις. Θες να σου πω πως 60χρονοι ψηφίζουν Μητσοτάκη? Έλα, Δαλοκουνού εδώ. Γεια σου, Απόστολε, από Δανία. Ο Άδωνης δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο αδερφός μου είναι παντρεμένος στην Ελβετία. Ετέθη το δημοψήφισμα στην Ελβετία αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε δημοψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν? Όλοι, ναι. Στην Κύπρο? Στην Ελβετία είπαν όχι. Κάνουν δημοψήφισμα και για να κλάσουν. Και αυτά που λέει είναι μαλακίες. Την τελευταία Κυριακή κάνανε δημοψήφισμα για τις ηλεκτρονικές κάρτες, αν τις θέλουν ή όχι. Και είπαν όχι. Καλά, και ο Άδωνης λέει αυτά που συμφέρουν μόνο. Κάνανε και δημοψήφισμα που απέρριψαν την αγορά 22 νέων σουηδικών μαχητικών αεροσκαφών. Και να δοθούν τα χρήματα στην παιδεία. Ναι. Θέλω να πω, κάνουν και τέτοια δημοψηφίσματα που δεν τα λέει ο Άδωνης. Ναι, δεν τον συμφέρουν. Είναι σαν το βιβλίο. Το έβαλε. Να μην πω τώρα που το έβαλε. Ναι. Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην Εκκλησία. Μου το έδινε να πάτε με ένα λευκό χαρτί. Και λέγανε δεν πάω να δείξω το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Το αρχείο το δικό μας είναι 25 ετίας, οπότε δεν ξεφεύγει τίποτα από όλα αυτά. Πριν από οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Με παίζει ρε πουνάκι, σαν την κόμενα που σε παίρνει το κοριτσάκι αυτό. Σ' αρέσει, ε. Με παίζει ρε πουνάκι, ε. Μια κρύο, μια ζέστη έχω. Αλλά καψούρα. Μέχρι να παραδεχθεί ότι με έχει καψούρα. Αφού εσύ με έχει καψούρα πιο πολύ από ό,τι σε έχω γόρι. Άλλο, εγώ το παραδέχομαι. Εσύ δεν το παραδέχεσαι. Πώ το παραδέχομαι, 17 χρόνια σε παίρνω, ενώ δεν σε έχω καψούρα. Άλλο τι εννοείται, άλλο τι λέμε. Εγώ θέλω να τα ακούω. Ναι, ρε μα. Γιατί με βγάζεις. Όταν με βγάζεις τον αντίλογο, παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις, αυτό εγώ το σέβομαι, αλλά θέλω να βγαίνω και να λέω για τα ψέματα που λέει το κάθε αρ***τη. Πες, με πιάσε ο παρπαπάφος. Ακόμα δεν λες την ατάκα, σε έχω καψούρα, δεν το άκουσα. Ναι, μωρί, σε έχω καψούρα. Να το. Γιατί βγάζεις και τον αντίλογο, παρότι το παίζεις κουμούνι, θέλω να βγαίνει ο αντίλογος. Και όταν βγαίνει ο αντίλογος, έτσι είναι μια σωστή συζήτηση. Με πιάσε ο παρπαπάφος, ο ξεδοντιάρης να πούμε, και λέει χάθηκε ο γυμναστηριακός, λέει γιατί μάλλον το Μητσοτάκης, μπαρμπαμπάφο. Εγώ βγάζω 4 χιλιάρικα για το μήνα, ρε. Πλήρωσα 6 χιλιάρικα φορεία. Έχω μια μισή αδειούλα. Έχω φτιάξει 2 σπίτια με τα φορτηγά και τα ταξί που αχ, έχω. Αχ, δεν αντέχω. Ναι, όχι, με πιάνουνε. Σε ζηλεύουνε.